hanem egy régi barát feltűnt, akit én mindig megdicsértem az adásban is, és jó szívvel beszéltem róla, és örültem neki, és most úgy érzem, hogy visszajött ezzel a bizalommal. Mi? A hó. Ugyanis kikérte ezt a havat szombaton. Hogy beszélsz? Szombaton majdnem 20 fok volt szerintem. Vagy péntek szombaton napsütés, gyakorlatilag pulcsiba sétáltam, nagyon jó idő volt. És most mi ez a hó? Mi ez? Kikérte? Nem kértem. Ha már egyszer tavasz, ilyen tavaszi idő van, utána már nem kérek belőle. Teljesen jó volt ez a hó. Minket Veszprémben ért a hó, volt egy hangulata. Tegnap forgattunk egy nagyot Veszprémben. Nagyot? Hát az jó volt. Azt kell mondjam, hogy ez egy jó videó lesz. Minden volt. Vegyes volt. Voltak helyek, onnan el akartak küldeni minket. Voltunk börtönben, nagyon jó fej Fideszes bácsival is beszélgettem, jókat nevetgéltünk, minden volt. Végre a árkokat betömtétek, és betömtük és az árkokat. Humorra segítségével. Szóval sok vidám dolog történt, meg érdekes, meg hát az arányokat majd látjátok. Megnéztük Veszprémet, és közben sok emberrel beszélgettünk, és közben leesett a hó is. Nagyon hangulatos kis adás lesz. Mindenféle lesz benne. Majd meglátjátok szombaton. Mindig irigykedem. Igen? És mindig elmondom. Igen, mert az járni az országot mindig egy új városba, vagy nem feltétlenül új, mert Veszprémbe gondolom voltam már, meg hát nagyon rég voltam amúgy. Sok helyen, de hogy el tudsz menni bárhova szinte, és én nagyon szeretek világot látni. Amúgy igen, hogy így minden várost bejárunk, egész nap ott vagyunk, föl alá szaladgálunk, ezért kicsit megjegyzed, és így nagyjából minden megyeszékhelyet így már tudsz így a belvárosát, hogy mi merre, hogy van, az amúgy nem rossz, mert amúgy magadtól nem mennél. Szóval sokan voltunk sok magyar városban, de azért egy-kettő-három mindenkinek kimaradt. Így tök jó bekült. Hadsak, igen. Hadsak, hát inkább egy-kettő-három nem maradt ki, szerintem. Lehet amúgy. Meglepődnétek, megnéznétek, hogy melyik város az, ahol voltatok, és kiderülne, hogy lehet, hogy nem is ilyen sok helyen. De még a héten megyünk más városokba is. Most egy kicsit előre dolgozunk, majd lesz egy hét, amíg nem vagyok, úgyhogy nagy kimaradásaim lesznek, de miközben nem láttok majd itt az adásba, gondoljatok rám, hogy kint fagyoskodunk egész. Azt hittem, hogy amikor nem leszel, mert akkor pont nem fagyoskodni fogsz, amikor nem leszel. Ja, nem, akkor nem. De hogy... Arra is gondolni fogok. Arra is gondolni. Amikor én itt a hóba sétálok be, latyakba. Addigra csak nem lesz hó. Márciusban így kisüt a nap, és hirtelen pólóba kell járni minden. De jó lenne. Hát amúgy ez történt pénteken, azért voltam boldog egy egészen két napig, amíg a hideg betörés és a orkánerő szél meg nem jelent. Nem szabad elhinni, amikor jó idő van februárban, már csak csalódást okoz. Igen, tudom. Tudom, még március is mindig rohadt hideg a utóbbi hát 10 évben legalább. Az a nagy hó, emlékszel? A üljön át egy másik kocsiba? Az március közepe volt. Igen? Aha. Nem most volt. Mikor volt az Atyaisten? Nem most volt, de akkor is a Pintér volt a belügyminiszter. De úgy látszik, azt hallottad? Tegnap a Lázár Infón droppolt a update. Uh-huh. Hát, hogy neki ez volt az utolsó. Igen? És szegény nem, a Pintér nem mondhatta el magától? A Lázár droppolt helyette azért a szomorú írt. Hány éves szegény? Hát már szerintem közelebb van a 80-hoz, de nem vagyok benne. Mert faszom tudja amúgy. Ja, azt hittem, hogy idősebb. 77. Az még fiatal, azt már lassan 90 éves. De... Hát a várat, hogy élettartamon túl van. Igen, hát, de sokan nyugdíjba mennek a Fideszből, csak reméltek nem azért, mert... megnyeri a Fidesz, és akkor újítanak majd utána, hanem inkább azért, mert rákényszerülnek. Hát, tegnap droppolt is a Fidesz lista. Igen, néztem. Kósa egész elő van, bedobtam amúgy. Igen? Meglepődtem. De az nem az van, hogy mindig ugyanaz a lista kb. Nem, ott azért mindig a legfrissebb nyalizóknak mindig előbb helye van. Igen? Hát most pedig a Szent Király az én top 5-ben van, nem? Pedig hát őt azért nem gondolnád annyira előre. Majd visszalép, nyugi. Visszalép a listáról? Aha. Ó, igen, oké. Okay. De meddig kell droppolni az összes pártnak a listáit? Mert az... Hát szerintem mostanában, szerintem február végéig, nem tudom. Ja, gondolom, mielőtt még elkezdenek aláírás gyűjteni, addigra mindent meg kell mutatni. Annyira nem vagyok biztos benne, hogy itt mi a sorrend, de szerintem lassan megjön a száj is például. Ja. Meg az MSZP, nem, az ővéki, nem? MSZP visszalépett. A másik, hogy állista? A Memo is visszalépett. Pedig megnéztem volna egy humanisták listát, csak valószínűleg nem volt annyi ember, aki jelentkezett rá, úgyhogy hát, nagykegyesen visszalépte. Igen. Hát az aláírásgyűjtés is van. 21-től van már aláírásgyűjtés? Várj, hát ez mindjárt itt van. 21, ez milyen nap? Szombat. Szombaton már aláírásgyűjtés van. És két hét azt hiszem az aláírásgyűjtés, nem? És utána indul a kampány. Hát az valami a baj, nehéz ezeket így követni amúgy. Majd mert... mindig látjuk a hírbe, hogy történik, és nem sikerül összegyűjteni az aláírás, és nem indulhat. Ne, hogy halott emberek azonnal aláírnak majd. Igen. Rogán Antal 23. hely, az csúnya. Gulyás 24. Jó, oké, az első... Ez egy ilyen lista igazából, ami 4 évente droppol, hogy Orbán kit mennyire azt szeret? Nem tudom, hogy mennyire szeret, de hogy mennyire van közel a szívéhez, nem tudom, mert a semmilyen az ugye mindig kettő, kövér is mindig az elején van. Néztem ezt a listát, hogy így mennyi visszataszító ember van ezen. Szóval az, hogy, hát, hogy 16 év alatt már megismerhettük ezeket régen, így emlékszem, hogy jó volt a Fidesz lista, vannak fideszesek, így fogalmam sincs a nagyjából, hogy kik ők, de így 16 év alatt már mindenki csinált valami ocsmány dolgot, amiről megjegyezted, és akkor így nézed ezt a listát, és ez kinek szimpatikus? Egyik ember rosszabb, mint a másik, egyik ember ocsmány dolgot mondott, a másik lopott, a harmadik nem tudom mit csinált. Mi ez a felhozat? Van 3 nő a top 25-ben, mit szólsz? Igen? Ez a újításuk. Ez akkor az lehet, újítása. Hogy azért rakták ennyire elő Szent Királyt, mert nő. Igen, meg a Gál Kingát. Mert ugye a Szent Királynak ez a legnagyobb érdeme a Fideszben, hogy ő nő. És egy tud tiktokozni. És megafonos. Ugye ez a legfontosabb, hogy kit mennyire tud tiktokozni, szóval lehet, hogy azért... rakták előre, hogy látjátok, srácok, hogyha ilyen ügyesen használjátok a közösségi médiát, akkor falat az megvan. Hát igazából bármelyik fiatal ügyesebben használja a közösségi médiát, mint ezek az emberek, de ez már más kérdés. Mint Tapolcai Gergely? Na őt nem tudom kicsit. Pócs János azért nagy királyom úgy benne, de hát ez meg más. Pócs az nagyon hátul van. Ő elvég olyan helyen van, hogyha nem jut be a saját körzetébe, akkor nem jut be a parlamentbe. Jaj, ne. Akkor most mi lesz velünk? Öreg hát, Pócs. Nem tudom, pedig na, viszont ő nagyon nyomja a TikTokot, szóval ez azért meg döbbentő. 300 millió forintot is megkeres évente, jól van, ez így Ádám megmutatta, mire költi a pénzt. Nyilván ez az egész egy kamu. Volt egy ilyen hát Vanity Fair videód, ahol így mutattad, hogy mire költöd? Hogy... Hát igen, pont erről szólt a videóm, amit csináltam a Deák Daninak. Igazából nem a Deák Daninak szól, hogy az emberek, hanem hát egy kicsit átlátják. Ugye a Deák Dani csinált valami, vagy magyarázott valamit, hogy nekem mennyi a bevételem, de hogy szegény nem tudja megkülönböztetni a cég és az én bevételemet. Ugye erről csináltam egy videót, ami ilyen hosszabb, ilyen 6 perces, elmagyarázom, hogy egy cégnek, hogy tevődik össze a bevétel és a kiadás. Például érted, ha mondjuk egy ruhaboltod van, akkor attól mondjuk van 100 millió bevételed, az azt jelenti, hogy 30, ami nálad marad. Mondjuk most mondtam valamit. Jó esetben. Ez csak, mondtad, szóval... hogy ebből ki kell fizetni a 7-szeres árut. Ebből ki kell fizetni a ruhát is? Igen, és amúgy nekünk a bevételünk egy nagy része amúgy ilyenekből van, ugye a merchből, miközben az ugye sokat is visz. És akkor elmagyaráztam, hogy milyen a Facebookon fönt van, meg az Instagramon, hogy hányfajta költsége van, meg mennyi dologra kell költeni egy cégnek. És hogy a Megafon, érdekes összehasonlítani, hogy ennek ellenére, hogy mennyi videót készítünk, mennyi műsorunk van, de jól van ez így, fókuszcsoport, ott járjuk az országot, van világjegy, válság, stáb, mindenfélet próbálunk. Ennyi dolog kijön ebből a pénzből, miközben a Megafon csak ennyit költ mondjuk a Deák Daninak a hirdetés. Lehet, a Deák Dani még úgy van, mint én gyerekként, amikor azt hittem, hogy a kasszás, amikor elteszi a pénzt, az az övé, az a fizetése. Lehet, hogy ő is úgy van vele. Miközben ő amúgy egy elemző, nem? Akinek de nem értenie közgazdász, mondta, ő politikai elemző, de... sajnos neki fogalma sincs arra, hogy egy bevétel... Hogy ki kell fizetned a embereket is belőle, meg a, hát minden, meg igen, a technikát, meg hát igen, ez nem egyszerű. Na jó, de az lehet hergálni a de embereket, hogy 300 millió! Igen, miközben a Megafon valami majdnem 6 milliárd volt a költségvetéssel, nem tudom mikor, és borzalmas, veszteséges volt, nyilván, mivel nincs bevétele, mégis el tudott költeni 6 milliárd forintot. Hát meg a Kopaszosznak, aki egy évig volt cége, az 600 millió bevétel volt, és aztán megszűnt. Hát igen, érdekes lesz, amikor helyre billen a piac, és akkor Deák Dani így rájön, hogy attól, hogy barom Facebook posztokat csinál, napi 10-et, attól nem lesz bevétele, és akkor ott áll, hogy na jó van, de kifizet ki, és így, hát old meg. Megszokták, hogy te kifizetitek, hogy nézzék az emberek, és ja, nem így kéne amúgy. A tavasznál is jobban várom azt a pillanatot, amikor valaki, tehát a versenyről kell megélnie. Amúgy ez nagyon-nagyon érdekel, hogy ezek a propagandisták akkor ott vannak, hogy jó, akkor éljetek meg abból, amit eddig csináltatok, és akkor rájönnek, hogy várjál, hogy nem kapok csak úgy vágót, nem kapok operatőrt, nem kapok stúdiót, és ez a bevételem arra se elég, hogy befizessem az adót, és hát hello. Hát, és akkor majd mondják, hogy bezzek te. Olyan Brüsszelből a pénz, meg EU-ból, meg tudom is, hogy minden. Jó, amúgy szerintem nem igaz, hogy ezeket fizetni fogják. Szerintem amúgy, hogyha a Fidesz nyer, akkor is nyilván nagyon nagy megszorításokat csinálnak a propaganda gépezetben is, mert rengeteg pénzt kell majd visszafogniuk, mert nagyon szarba lesznek. Meg nem is kell választást nyerniük 4 évig, szóval ilyenkor mindig lecsavarják, tavaly, 4 év is lecsavarták a propagandát. Hát 3 év múlva, ha ellenzékben a Fidesz, hanem azért ezeket fizetni fogja. Hát, amúgy... Ezért nem hiába tettek el egy pénzt. Szerintem szétszélednek, mint a valamik. Szét szoktak szélledni, amikor hirtelen máshol van a hatalom, és ezek egymás torkát elvágják, mindenki egy 2 forintért. Legyen igazad, de azért szerintem az, hogy ekkora vagyont halmoztak föl, ekkora hátországot csináltak, azért abba az is benne van, hogy 4 év esetleg benne van, és majd kihúzzuk. Hát nem tudom. Amúgy csak az, hogy a pénzemberek azok nem a propagandisták olyan szinten, hogy ha látják, hogy ez már gatya, akkor egy forintot nem fognak még ebbe beletolni. A pénzemberek nem hiába lettek lecserélve ilyen legalábbis funkcionális analfabétára, mint Mészáros Lőrinc, meg hát Vejre. Jó, de gondolod, hogy húznak ki 4 évet, hogyha nem lesz állami megrendelés? Ádám, te nem adnál a fiad feleségének, aki miniszterelnök volt, a 500 milliárdotból 10-et, hogy jó, akkor itt a választás, itt van 10 milliárd. Szerintem ezek az emberek nem. Ezek a cégek nem húznak ki 4 évet, akik be vannak állva egy bizonyos cash flow-ra, hogy ennyi pénz jön, ennyi pénz megy ki, és egy ilyen egyenletből kiveszed a bevételt, akkor az nem úgy van, hogy akkor még fölélik a tartalékokat, hanem ezek a rendszerek összeomlanak. Annyi cég van náluk, de nem, húsipar, ez egy cég, mezőgazdaság, de nem mindegyik olyan hülyén van vezetve. Nem a húsiparra gondolok, de hogy nagyon sok cég megszokta, hogy jönnek a pénzek, és ez nem az, hogy vágyvezető gondolkodás, hanem egy cég, mert a Dárdanynak majd ezt is elmondja, hogyha van egy bizonyos éves bevétel, kiadás, cash flow, onnantól eltűnik a bevétel nagy része, az nagyon gyorsan összeomlik. Én értem, csak hogy azt akartam mondani, hogy a magyarországi vállalatok, nem tudom, nagy százalékát, amik profitábilisak, ezek megszerezték. És azok profitábilisak maradtak, egy csomó olyan van, ami nem megkerülhető, mint az kaja. Az nem fog csődbe menni a Mészárosnak a vágóüzeme, azért, mert hát, nem a Mészáros. Hogy meglepődsz, hogyha írten lesz szabad verseny, akkor mennyire nem találják a helyüket, és mindenhol gyorsan természet utat magának jó esetben. Biztos vagyok benne, hogy ott azért lesznek nehéz évek. Igen, a Kósály is betölt. Pedig a Kósály is soha nem volt profitábilis, és ez nem volt egy megkerülhetetlen, de ott van, nem tudom, ezek a energia szolgáltatók. Mit csinálsz? Azt mondod, hogy mástól veszem az áramot? Nem tudod azt mondani. Ugyanúgy fizeted a Mészárosnak a rendszerhasználati díjat. Yeah. Azt nem fogod tudni, azt mondani, nem. Tudnak majd ezzel mit csinálni jó esetben. Amúgy ma ünnepélyes nap van. Ha minden igaz, ma leadjuk a könyvet a nyomdának, ami elképesztő, mert ti nem láttátok, de itt nyilván ez a könyv, ami majd kijön, szerintem amúgy most átnézve ez a legjobb dolog, amit valahogy csináltunk a Fókusz stúdióban egyszer. Hát sok munka, mert szerintem tavaly tavasszal már elkezdtük ezt ötletelni, nyilván meg kell írni, és minden oldal egyedi lesz, rengeteg gyönyörű ábra lesz, tök jó a tematikája, tele van ilyen extra dolgok, szóval 50 óriási, hát nem is balhé a Fidesz világából, hanem inkább ilyen, néha ilyen összefoglaló, mert kb. 50-ben nem fért volna be. Mondjuk, hogy az is egy fejezet, hogy uralták le a médiát. Ez egy az 50-ből. És közben mindenféle ilyen extra érdekesség is el van rejtve, amit lehet keresgélni, például, hogy nem tudom, minden fejezetben más. Például van az egyik fejezetben az, hogy ugye mennyiért lőttek le milyen állatokat. Mikor mutatsz egy képet róla? Majdnem, mindjárt mutatom. Úgy lett volna jó. Hogyha hozunk egy képet, most ja, is és mindegy, nagyon, nagyon várom, hogy megjelenjen, mert nagyon sokat, hát a grafikusaink azok szerintem hetek óta nem aludnak, de írók, a Borka se, sok dolog volt. Remélem, hogy márciusban már kézzel foghatjátok ti is. Azt gondoltam, hogy ez most már úgy érzem több, mint egy mond, és ez tényleg egy lenyomata lesz ennek az elmúlt 16 évnek, hogy bazd meg, ezt azért odaadod valakinek, aki még mindig fideszes, azt mondja, na, itt erre az 50 dologra nem tudsz mit mondani. Az baj, hogy ezt lehetne folytatni egy ilyen 6 köteten keresztül legalább. Igen, tehát, hogy igazából maradt bőven folytatásra. Vagy olyan sorozat, ami... Hát főleg, hogyha majd végig. Még kijön egy csomó ügy, amiről eddig nem tudtunk. Hát jó esetben. Kormányváltás esetén. Itt van a kutyapárt, arról is beszélünk egy kicsit. Ugye nyilván mindenki írogatott, hogy erről is beszélnünk kell, bár már beszéltünk meg. Olyat is látom, hogy miért nem beszélünk a kutyapártról, már hosszabban beszéltünk több részben is erről. Pár hete. Nem változott a véleményem két héttel ezelőttről, amikor? Hát, amikor a választási matek videót néztük. Hát nem néztük, de említettük. Igen. Ami úgy kezdik, hogy ha. Amúgy nyilván a Csoki videójáról is, vagy a Csokiról is lehet szó, de amúgy én főleg így az MKKP-ről írtam össze, hogy most direkt így ránéztem így a social médiájukra, meg arra, hogy mit próbálnak csinálni. Átnézegettem, és hát van véleményem róla. Hát a Csoki videót, azt, amit csinált, és nagy, óriási nagy felháborodást okozott, abból láttam részleteket, de hogy így hát nem láttam végig. Nem tudom, te megnézted a végig. Én megnéztem végig. Hát nem volt benne a bingomba, hogy a Jánbor Andrásba beleszállva, aki ugye róla pont pár hete mondtam, hogy szerintem hogy az egyik legkorrektebb politikus, és valószínűleg még egy fideszes termet is maga mellé tudná állítani, hogyha elkezd beszélni olyan dolgokról, aminek mondjuk azt az azért megpróbálná egyszer megnézni. Amúgy, na, ilyen videó. Na mindegy. Jámborandás. Hát, olyan, mint a Jubilee csak... videók, hogy 50 Fideszes körbe ül. Pont gondoltam, de nem csak a Jámborra lehetne ezt megcsinálni. Úgyhogy ezt nem láttam jönni, hogy jó madárnak lesz bélyegezve megszólítva egy 16 percen keresztül. 13, nehéz mondani. Nem, szerintem nem volt túl jó megközelítés. Igazából kb. Semmilyen videót nem néztem a Csokitól, mióta elment. Úgy gondoltam, hogy ez így jobb mindenkinek. Amúgy most bármit mondok, ezt már amúgy mindent mondom, de akkor összefoglaltam, hogy igazából amikor még ugye bejelentés volt, hogy elmegy, akkor tényleg teljesen pozitívan váltunk el, azt gondolom. Rajta is látszott, hogy várja az új korszakot, a kutyákat, meg a stand-upjait, úgyhogy ilyen szinten akkor tényleg nem volt semmi gond. De már mondtam, hogy nyilván nem csak a kutyák miatt, hogy mondjam, ment el a Csoki, hanem amiatt is, mert sajnos nem tudott volna már annyit beülni a műsorba, mint én szerintem kéne egy ilyen műsorba, amint hogy nagy részt ilyen online szerette volna megoldani, mert nem tudott volna itt lenni, és én ezt nem fogadtam el, mert szerintem ez nem működik ez a műsor így, úgyhogy igazából ez volt a fő indok. Lehet ezen vitatkozni, de szerintem nem működik úgy, hogy az ember online az idő nagy részébe. És ugye erről én ne beszéljek, mert ugye ez magánügye, miközben nagyon sok helyen ugye megjelent utána mindenféle médiában, és azt kommunikált, hogy az én döntésem volt. Azért ez egy kicsi megrökönyödést keltett azoknak a körében, akik tudták, hogy miért megy el. Ja, mindegy. De én attól még ez a döntés nem szerintem egy felelős döntés volt, mert nyilván kockázat van mindig abban, hogy változtat az ember, de én azt, hogy egy Skype műsor legyen a jól van ez ígyből, meg még ez a kutyás dolog is, ezt nagyobb kockázatnak éreztem, és szerintem amúgy jól jöttünk ki. Jó, hogy itt a Barna, jó, hogy itt a Nóra, jó volt a vendéghónap, szóval összességében szerintem ez nem jó lett. Ez az, amikor a kutyapártról beszélsz főleg? Hát arról is fogok beszélni, igen. De hát ezt hozzá azért el szerettem volna mondani, mert vannak itt utalgatások, meg néha úgy érzem, hogy irányomban nem túl korrekt megjegyzések itt-ott-amott, vagy akár ilyen teljesen légből kapott dolgokat hallok vissza, ami kicsit fáj, mert szerintem amúgy végig méltányos és korrekt voltam, de nyilván, hogyha valaki hoz egy döntést, amit nem tudom, ez a visszhangja, meg lehet, hogy nem is gondol át teljesen, akkor lehet, hogy nehéz feldolgozni. Na mindegy, igazából azért ez nem volt akkora nagy tragédia, csak én nem éreztem mindent fairnek, de lenyeltem, mert igazából mindig abban vagyok, hogy jó basszus, itt lehet drámázni, vagy bármit csinálni, hogyha vagy jó lesz a műsorunk továbbra is, vagy nem, és senki se fog itt sajnálatból itt maradni, úgyhogy arra koncentráltam, hogy a műsor jó legyen, és hogy szívesen nézzék az emberek. De ebből azt látszik, hogy nagyon más valóság ott látunk szerintem. Majd nagyon más, hogy látjuk a valóságot, és amúgy azt látom valamennyire a kutyákon is. Mert abban, ami már most megy, például ez a videóval kapcsán, vagy néha amiket mondanak, azzal már ugyanúgy én is csak külső szemlélőként nézem, hogy az ugyanúgy nem értem, mint senki más. Szóval ezzel nem tudok mit csinálni. Én néha úgy érzem már egy kicsit, de ez lehet csak az én érzésem, hogy ilyen szintén szektás feeling van az MKKP-ban, mert annyira ignorálják mindent, ami nem az ő valóságukban van. Én nem tudom, hogy ki ott, aki ezt viszi, vagy nem tudom. Nehéz másra gondolni, ez valamennyire megmagyarázna amúgy. Hát ezt az ártatlan báját szerintem mostában, mintha elvesztettem volna, nem mintha, hanem szerintem teljesen elvesztette az utóbbi, hát utóbbi fél évben nagyon felerősödött, pedig alapvetően nekem teljesen szimpatikus maga az egész kezdeményezés, a párt is. Én amúgy gondolkoztam, hogy meg passzivisták még pár évvel ezelőtt, tehát a mostanival már nem tudnék ugyanúgy vibe-olni. Nekem úgy tűnik, mert kicsit olyan, mint hogyha ugye ez 5%-ot ezt így elhinnék, mert ami akár lehet is, bár én nem látom, és ezért egyszerre próbál komoly lenni, de közben még a viccpárt léttel így azért visszaélnek, hogyha valami nem jól sül, akkor mi viccpárt vagyunk, de amúgy komoly vagyunk, ha valaki a komolytalanság miatt támad, akkor unalmas, hogy viccpártozás. Szóval az is érdekel, hogy a Kovács Gergőnek mi erről a véleménye, vagy ilyenkor minél jobban belemész valami hülyességbe, annál jobban ragaszkodnod kell hozzá, mert már elidegenítettél mindenkit, aki ebben nincs benne. Láthatóan a kommentek is negatívak, és akkor az emberi pszichén nem tud más, mint előre menni. Én nem tudom. Csak azt érzem, hogy nagyon, nagyon más, hogy látjuk. Nem csak én, meg az MKKP a valóságot, hanem láthatóan azért az egész internet, és én azt azért tegyük hozzá, hogy az egész internet az nem feltétlenül a MKKP támogatói köre. Tehát, jó, hogy jó. Most értem, de hogy a saját csatornáik, saját videóik, saját Facebook oldaluk alatt is. És jó, te oda írhatsz te is, meg én is. De nem fogok. Jó, értem, hogy nem, de hogy így minden, a Tisza, Fidesz, nálunk is mindig van vita, mindig vannak ellenvélemények, de hogy ilyen konszenzust, mint például a Csokinak ez a videója okozott, ilyen konszenzust még direkt se tudnék csinálni. Szóval ritkán látok ilyen konszenzust az interneten, és ezt hát nem a kutyapátos WC-ke felragasztás, az ilyen volt. Hát abba se tudtak beleállni, úgy teljesen. Na minden kutyapártról meg, én azt nem gondolom, hogy lefizetik őket, mert ilyet is lehet hallani, szerintem nem fizetik le őket. Az, hogy valamennyire az 1%-ra mennek, azt már nem tudom, de lehet, hogy ők tényleg elhiszik, hogy az meg lehet az 1%, de én azt én el akarok most tekinteni a kutyapárt kapcsán, ettől az 5%-os matektól, másról beszélnék a kutyapárt kapcsán. Szerintem most tekintsünk el attól, hogy meg lesz az 5% vagy sem, vagy hogy indulnak, vagy sem. De én tényleg megnéztem, hogy mit csinálnak, és azt látom, hogy ők egy párt, ugye, nem csak egy civil szervezet, ők egy párt. És egy pártnál pedig az fontos, hogy képviselni akarnak embereket, hogy meg kell szólítaniuk tömegeket, el kell érni tömegekhez. Ez egy fontos mérőszám egy pártnak, hogy ez mennyire sikerül nekik. Mert különben nyilván egy civil szervezetnél is fontos a támogatások miatt, de hogy egy pártnál az legalább olyan fontos, mint hogy igen, értem, hogy jók vagyunk, de hogy meg tudunk szólítani embereket? Úgy tudunk szólni hozzájuk, hogy azt szeretik? Hogy szívesen jönnek? Hogy terjed a kutyapártosság, érted? Ez egy pártnál fontos, és nekik ez... Hát egy mondjuk protestpárt, nem? Tehát ott viszont hát, a végtelen növekedés fenntartalmatlan valószínűleg. Elméletek már nem protestpárt, ezt is mondták. Na, igen, azért mondom, hogy egy kicsit identitás. És de egy pártnak az, hogy mennyi ember tud megszólítani, az igenis mérőszáma. Ilyen szinten nekik aztán tényleg sokkal több idejük és forrásuk volt, mint a Tiszának, ami most az is egy kicsit, nem tudom, kicsit furán kezelik a Tiszát, de hogy közben az elvitathatatlan, hogy a Tisza alulról építkezve 2 év alatt kormányváltó erővel nőtte ki magát. A kutyák meg többször kaptak már állami támogatást, és sokkal több évük volt, és ennek ellenére nem tudtak egy bizonyos százalék fölé menni. Szóval ez valamennyire ez is kritika szerintem feléjük. Valószínűleg az, hogy a Tisza ekkorát tudott emelkedni ilyen rövid alatt, az valószínűleg nem esik jól neki. És ennek ellenére azt érzem, hogy nincs olyan kritikájuk, hogy semmilyen kritikára nem tudnak legalább egy szimpatikus választ adni, hanem kicsit megy a fölényeskedés, az okcsá, jó, akkor Tiszás vagy, meg szóval így azt érzem, hogy ezt még tegyük fel, hogy szerintük igazuk van, attól még lehetne úgy kommunikálni, hogy ez az embereknek szimpatikusabb legyen, és szerintem az, hogy kritikusak velük az emberek, azt vehetnék dicséretnek is, hogy bazeg, a mi szavazóink nem olyanok, mint a fideszesek, hanem tényleg kritikusak felénk, kritikusak azzal, amit csinálunk, ez valahol dicséretnek kéne venni, csak hát az van, hogyha egy kritikus réteg ezt vonza, és aztán megkritizálnak, az lehet, hogy nem esik olyan jól. Na jó, de itt azért megint megjegyezném, hogy azért szerintem a kritikus hangok és vélemények 90%-a nem maga a kutyapárt szavazóitól jön. Azt viszont elismerem, szerintem, de... Szerintem nem. Amúgy szerintem nem, mert ha a kutyapárt szavazói, azok tipikus, azok a réteg, akik interneten nyomják, az interneten terjedtek el a kutyapárt, internetező, aki értelmiségi ír, az réteg. Internetező, tehát most... De nem, de szerintem pont azzal a hadakoznak a kutyapárt, azzal a réteggel, akik a szavazóik. Vagy lehetnének. Igazán én azt akartam mondani, hogy amit mondtál, hogy ez a kritika az ország azért is ilyen erős, mert többet várt volna a legtöbb ember tőlük, hát igen, vagy más. De ez egy dicséret is, hogy többet vár. Azért van, hogy a DK-t nem mondjuk ennyire, mert a DK-tól nem vártál többet. A DK rendszer része, ugye ezt szerintem sokan kifejtették már ebbe a székbe, meg sokan nem ebbe a székbe, hogy ugye az Orbán Gyurcsány rendszernek ugye az a lényege, hogy a DK a rendszer része. Ezért nyilván nem várod el, hogy visszalépjen, mert nem fog. Az Orbán sem fog visszalépni. Úgyhogy igen, ezzel egyetértünk. És szerintem az azért egy ilyen wake-up call kéne lenni pártként, ha azt veszed észre, hogy ahelyett, hogy a jövőképedről beszélni, hetek óta matekot oktatsz az embereknek, hogy mégis hogy jön ki a dolog, és amikor már hetek óta kell bizonyítani az embereknek, hogy ha így nézzük a matekot ilyen szemszögből, akkor az azért egy olyan dolog, hogy basszus, itt valami félrement, és én ránéztem videókra, ránéztem posztokra, és az a baj, hogy nem meggyőzőek, mert az egész mondjuk vannak jelentés, és ilyen olyan kurva amatőr minden, ahhoz képest, hogy ezt lehet mondani, hogy akkor, hát igen, amatőr, mert a kutyások más használják a pénzt, 2026-ban már nem kell sok pénz ahhoz, hogy ne legyen valamilyen nyomasztóan amatőr feelingű. Az, hogy egy minimális tudás, vagy valaki, aki ért hozzá, hogy akarják azt, hogy én szeretném, hogy diszponáljanak milliárdok fölött, hogyha a saját pénzükben nem tudnak egy egyszerű eseményt vagy egy vetítést lehozni, úgyhogy ne legyen az egész olyan, mint valami általános iskolás vetítés. Ezek a bajom, hogy úgy érzem néha, hogy van egy bája ennek az amatőrségnek, de amikor azt már azt mondják, hogy nem vagyok protestár tovább, hagy legyek képviselőd, aki majd... A mérleg nyelve. A mérleg nyelve, aki képvisel, és aki majd milliárdok felett diszponál, akkor viszont már nem jól néz ki ez a szintű amatőrség szerintem. És az meg másik az az identitásválság, hogy még most is vannak ilyen vicces kiírásaik, amik már nem mindegyik túl vicces, de mégis ezek vannak többségben, de közben komoly pár, de közben a kampány Richard van, aki szemüvegekben áll helyeken, és így végtelen ős cringe élményem van tőle mindig, de nem tudok ezzel mit csinálni. Biztos csinálnak egy csomó jó dolgot, de azt nem tudják rendesen eljutatni az emberekhez, pedig ez fontos, hogy egy párt eljuttassa ezeket a dolgokat, és ha összehasonlítod a Tiszához, akik sokkal kevesebb állami pénzből gazdálkodnak. Hát nullából. Hát most az Európai Uniós talán ott van, de mindegy. Hát ott max a képviselő kap egy... Ja, de hogy ahhoz képest, amit hoznak, az ilyen öreges DK-s feeling, ahhoz képest, hogy a Tisza tud hozni egy sokkal profibb dolgot. És tényleg, mivel én ezt sem tudom, hogy ahhoz, hogy egy kicsit profibbnak tűnjön valami, akik sokszor képekben, videóban kommunikálnak, az nem pénz kérdése, hanem igényesség kérdése. És aztán ránézek a posztjaikra, vagy a videóikra, vagy a videósorozataikra, és azt érzem, hogy ennek ellenére nagyon nagy érdektelenség fogadja őket. Szóval, hogyha vizionálnak több százezer szavazót... 250-280 ezer. Ugye attól függ, hogy mennyi lesz a részvételi arány. Alapvetően valami 250 ezer kéne. Ugye az a plusz 80 ezer választót vizionálnak. Meg ki tudja, hogy mennyien fognak most részt venni a választáson, úgyhogy ez még följebb is mehet. Szóval, de hogy, hogyha tényleg sok százezer szavazót vizionálsz, még pluszban is az eddigiekhez képest, és közben kiraksz videókat, és 1000 ember nem nézi meg, kiraksz posztokat, és 100 ember nem lájkolja, meghirdetsz eseményeket, és alig megy el pár ember, alig jelez vissza pár ember, akkor az nem az a hangulat, hogy itt most nem csak, hogy megtartottam a szavazóimat, hanem hozom be még 100 000-esével őket. Szóval ezek a számok elég erősek, inkább 10 000-esével, de... De értem, okay, a 100 000-et be kéne hozni. Hát 100 000-et be kéne hozni. Úgy, hogy közben biztos vagyok benne, hogy a Tisza miatt nagyon sokan is átmentek. Én is azt gondolnám, hogy ugye, ha a protestpárt volt a kutyapárt, akkor ugye volt a Fidesz, meg a Moslék koalíció, meg a Mi Hazánk, meg a MOME, akkor ott azért elég vonzó volt. És most, hogy ugye ez a régi álom, hogy az ellenzék szűnjön meg, és ellenzéket kell váltani, létrejön. És van egy ellenfele a Fidesznek, és az az egy ellenfél úgy tűnik, hogy azért komolyan gondolja, és párton kívüli embereket hoz be, nem csak szakmai, hanem képviselők között is, akkor ott már az a protest szavazott, nem? Hogy, aha, jó, akkor cseréljük rá a légielitet, és akkor jöjjenek ezek az emberek, akik tényleg mind, hát én nem is tudom, a 106 képviselőből bárkinek volt-e bármilyen politikai múltja, semmi, vagy max a rokonának. Tehát ennél nagyobb protest szavazat nem lehet, hogy mindenki, aki bekerül a parlamentbe, annak nem volt politikai múltja és szakmai múltja volt. Ezért gondolom azt, hogy inkább kifogta a szelét a kutyapárnak, nem pedig azt, hogy most majd a Tisza felől átszavaznak a kutyapárt, hogy 5-tel több legyen, és akkor Tisza csak -3, de amúgy +5 ellenzéki szavazat. Ezért nem látom ezt a matekot igazából, de ezt már beszéltem. Egyfelől szerintem a Tisza párt az nyilván kifogta a szelüket, másfelől meg szerintem a politikai teljesítmény, ahogy nem sikerül a kommunikáció, az egy másik, meg láthatóan most egy páran még ugyanúgy ez az agresszív kommunikációval sokszor nem biztos, hogy szavazókat gyűjtenek. Nem látom, hogy melyik dolog az, amivel most ők gyűjtöttek. És az a kiindulás, hogy minden szavazót megtartottak, és még gyűjtöttek. Én meg azt mondom, hogy szerintem nagyon sok szavazó átment a Tiszához, és még nem gyűjtöttek. Szerintem inkább az 1%-ért lesz itt a küzdés, és ezt nem lehet másra fogni. Nem lehet most mi a Tiszára fogod, hogy jobban csinálja, vagy mi? De miért kéne fogni bárkire? Hát mert nem látom, hogy bármilyen kritikát gyakorolnak. Mindenki hibás, hogy majd gondolom, hogy csúnyákat mondtak. Hát de arra megy ez a kommunikáció, hogy megy a nyomasztás, hogy ugye vissza kéne lépniük. Most nyilván ilyet én nem mondanék. Meg azt se látom, főleg, hogy a statisztika sem támasztja le, hogyha nincs kutyapárt, otthon maradnak. Amikor van egy statisztika, hogy a kutyapártos szavazók nagy része, vagyis a... 56% volt. 56%-a átszavazna a Tisza szára, ez akkor már van egy felmérésre, de hogy másfél meg tényleg van olyan, aki kritikus ezzel a kormánnyal szemben, és azt mondja, hogyha nincs kutyapárt, otthon maradok. Az mennyire akar változást ebbe az országba? Azért megnézném ezt az embert. Biztos van ilyen. Van ilyen, de hogy nem tudom elképzelni őket sok százezres nagyságrendben. Hát sok százezresben nincs kutyapárt szavazó. Mert a fideszeseket jobban értem akkor, mert értem, hogy meghűítettek a propagandával, de hogy én nagyon akarok változást, elege van a Fideszből, de ha nincs kutyapárt, akkor inkább otthon maradok. Megnézném ezt az embert. Sok fideszessel, ellenzékivel beszélgettem az utcákon, ilyet még pont nem láttam. Volt egy kutyapártos, akivel találkoztam, ugye, és ő azt mondta, hogy ő analista, úgy nem megy szavazni. De hogy neki szimpi a kutyapárt, de nem követi ennyire a politikát, de hogy de nem néz ki jól a pártnak, hogyha a saját szavazóival vitatkozik, hogyha nem érzi a marketinget. Nem is a saját szavazója, hanem szerintem azokkal, akiket inkább be akarna vonzani, hogy meg legyen az 5%. Akkor a... Főleg. De amúgy igen. Saját szavazóktól is láttam negatív, igen, ezért ezt nehéz lenne elvitatni, hogy azért én is néztem ilyen videókat, meg olvastam kommenteket alatt, és azért nem egy olyan volt, aki azt mondta, hogy eddig mindig rájuk szavazott, de ez a mostani kommunikáció az annyira nem bejövős, nem az az ártatlan, nem az a, az a kedves, vicceskedő. Igen, elvesztette azt a báját, és az a baj, hogy értem, amire hivatkoznak, hogy csomó jó civil dolgot csinálnak, csak nagyon értékelem a civil kezdeményezéseiket, ahogy mindenféle civil szervezetnek. De attól még parlamentbe kerülni, az egy másik szakma. Mármint szakma úgy, hogy bocs, nehogy félreértsd, nem az, az, hogy politikusnak kell tanulni, hanem az, hogy tudjál eljutni a szavazókhoz, megértsék, mi a víziód, össze tudjál gyűjteni tömegeket, azt kell, hogy azt lássák, hogy neked szívesen adnak a kezedbe hatalmat. Ezek tök más kvalitások, amit próbáltak, hogy most komoly pár, de hogy... Ez nem pont az a baj, hogyha nem próbáltak volna. Én boldog lettem volna, hogyha mondjuk bekerül a kutyapárt 5%-a, és ilyen... Hát a Kovács kicsit, Gergős vonal megy tovább. Vagy tényleg ilyen jó szándékú emberek bekerülnek, akik nem ebbe a politikai darálóba vannak. És nekem ez nincsen bajom, hogy egy olyan egy képviselői rendszerbe egy igazi, rendes ember bekerül, akinek jó szándéka van, nem pedig egy ilyen politikus, akit politikusnak nevezünk. Csak hát most pont az, hogy úgy tűnik, hogy a kettő, hogy nem az történik, hanem egy kicsit átment ez a komoly politizálásba, de hogy még nem is. Na, ez a baj, hogy ilyen szuperpozícióban van most úgy tűnik, hogy... És hogy nem úgy tűnik, hogy a Kovács Gergő ezt... Például ő a pártelnök, de hogy így, mint a beleszarna az egészbe, mint hogyha ignorálnák. Mondta, leginkább olyan párt, ahol fiatalok vannak, érteni kéne az internetet, értik, hogy ha mondjuk negatív visszhang van, az hogy kéne kezelni, és pont ettől a közektől, aki tudom, hogy érti amúgy az internetet, hogy ez nem tudja kezelni semennyire ezt a helyzetet. Amit lehetett látni előre, szóval az, hogy már régóta téma, hogy induljanak-e a kis pártok, szóval az, hogy ezt pontosan tudni lehetett látni előre, hogy ha el fognak indulni, ezt a véleményt majd kezelniük kell. Erre majd ezt négy éve is kellett kezelni. És hogy ezt ki kell találni, erre egy jó kommunikáció, de úgy érzem, hogy így szembe jött velük ez, amit tudni lehetett előre, hogy ezt majd kommunikálni kell, és így, mintha most akarnak kitalálni, na jó, akkor mit mondjunk, és így ez lett volna a legnagyobb találány az elmúlt egy fél évben, nem tudom, hogy amit ki kellett volna jól találni, de hogy így ők kitaláltak valami, az annyira nem jött át az embereknek, és nem tudtak improvizálni egy új dolgot. Nem mindegy, érdekes ez a... Hát a... De, ez egyébként. Újat nem, de a DK-nak a mondandóját sikerült. Ja, hogy baloldali párt. Meg... Ami szintén amúgy nem egy túl vonzó ajánlat, hogy a DK-nak a szlogenje lett. Mert amúgy miért nem lehetett azt mondani, hogy basszus, csinálunk dolgokat, az 1%-kal mi tovább tudunk élni, tudjuk csinálni ezeket a civil kezdeményezéseket, amúgy meg van egy csomó ember, ami ránk szavazna, mi őket nem akarjuk cserbe adni, aztán lesz, ami lesz. Én szerintem, hogyha ezt mondják, le lehetett volna ott zárni a francba. Ugyanúgy lett volna kritika, de hogy így nem... Ez... Vagy azt is lehetett, hogy figyelj, nem indulunk, de a civil dolgainkat szeretnénk tovább csinálni, úgyhogy itt támogassátok a kutyapárt civil szervezetet, és akkor... Az nem kommunikáció, hogy miért indulunk, az, hogy nem indulunk. Nem, hát azt mondom, hogy nem indulunk, de szeretnénk tovább a jótékonysági dolgainkat csinálni. Lehet, hogy ez sokkal szívesebben beálltak volna emberek mögé. Ez a kommunikáció nem egy sikeres kommunikáció, szóval... Még nem tudjuk. Szerintem valószínűleg az, hogy máshogy kezelte az egészet a Kovács Gergő és a Nagy Dávidnak más az elképzelése. Más az elképzelés ahhoz képest, hogy mi az, amit az emberek megszerettek a kutyapártban, és ez lehet, hogy egy külön új pártként nem lenne olyan furcsa, de így, hogy a kutyapárt lett átalakítva, így nagyon sok ember nem látja azt, amit eredetileg meglátott a kutyapártban, és ezt nem lehet az embereknek azt mondani, de lásd meg benne. Ilyen szinten majd úgyis kiderül, hogy kinek van igaza, meg hogy jön egy reality check szerintem minden pártnak a következő hónapokban, vagy már az aláíráskor. Vagy nekünk. Lehet, hogy nekünk. De közben, amikor a Nagy Dávid magyarázza a hibahatárokat, hogy 5%-ról indul ki, és akkor 8 is lehet, de hát a kis pártoknál nem 3%. Ez a Fidesz meg a Tiszánál van ez a hibahatár, egy kis pártoknál nem így kell számolni. Szóval úgy érzem, hogy még amikor tényekről beszélünk, akkor is így mindig jótékonyan úgy hajlítják, hogy érted, arról van szó, hogy 2%-ot mérnek, és márról magyaráznak, hogy akár lehet az 8 is, álljon már meg a menet. Lehet. Csak nem valószínű. Na mindegy, szerintem amúgy ahhoz képest, amennyi pörög ezen az internet, akkor a nagy súlyuk szerintem nincs. Szóval sokkal fontosabb témák is vannak dögivel, és lehetne arról is beszélni, és ők majd hát, ha kitalálnak egy jobb kommunikációt, hát ha sikerül megszólítani új embereket, de hogy szerintem amennyire ezen pörög az internet, internet. Nyilván, hogyha kijön egy új kommunikáció, és ez felháborodás kell, megértem, hogy azon pörög az internet egy ideig, de szerintem azért amennyire sokat pörög az internet, ennyire nincs nagy súlyuk. Ilyen szinten ezt mondhatja a kutyapárt, hogy, és mondhatom nekik, hogy ez egy dicséret is nekik, hogy nyilván akkor tud az ember így felháborodni, vagy csalódni, hogyha valamiért nagyon szeret valamit. Nyilván, hogyha a DK valamit csinál, vagy a Fidesz, akkor így érzelmileg nem azt mondom, hogy most én engem ezt túlságosan megérni, mert pontosan tudom, hogy ezt váratom tőle. Na mindegy, ezt írjátok meg, mi a véleményetek. Nyilván mindenféle, itt van a cikk amúgy, hogy 3-7% közötti támogatással mérték, ezt mondják, de hogy na például Kovács Gergely azt mondta 2022-es kampányban, hogy jót tenne ennek az országnak, ha ott lenne néhány kutyapártos képviselő a parlamentbe. De amúgy az a baj, hogy most se tudnak ennél sokkal több érvet felhozni, és néztem a programjukat is, azért az sem, persze nyilván tök jó dolgok vannak benne, de... Végső lebontásban mindig program az, hogy jót tenne, hogyha nyitnánk be a másik helyet. Igen. Szóval, hogy mégis nem mondott hülyeséget. Profi és elkötelezett kampánystáb irányítja a munkát. Én a profit azt nem látom sajnos. Hát itt én nem tudok erre már mit mondani. Az a baj, hogy itt azért viszonylag nagy konszenzus van, és azért is néha idegesítem, amikor a net így mondja, te így neked is beszélned kell róla, és így ugyanazt mondja, mert mindenkinek viszonylag konszenzusos a véleménye. Hát nem mindenkinek. Mármint az internet szegletének a buborékunk le. Most igen, ez... Hát, aki követi a közéletet. Aki kommentel, azoknak elég igen, vaskos hogy, véleménye van, nehéz lenne ezt cáfolnom. De hogy még csak nem is ilyen primitív kommentek vannak, mint egy csomó, szóval nem tök jól kifejtett, megindokolt kommentek. És ezt most szembe jött ezt szerintem a szélső középpel is, hogyha már erről beszélünk, hogy a nerdő miatt. Csak azt akartam kérdezni, mi volt az, hogy ott azért nem volt ilyen védekező... Nem, csak az, hogyha egy olyan közönséget építesz, vagy közösséget építesz magad köré, akik alapvetően azért is épülnek, mert te kritikus vagy, akkor nyilván veled szemben is kritikusabbak lesznek. És igen, láttam a nerdő első részét, én féltem kicsit, hogy valami ilyesmi lesz az előzetes alapján. Nyilván értékelem a kezdeményezést, de hogy nekem ez az árnyaltságmentesség az nem az én stílusom. De jó, ez csak egy rajzfilm sorozat. A humormentesség se segített a részen. Meg amúgy a maga stílus se tetszik annyira, egy kicsit ilyen... Szimpadias. Nekem nem azt tűnt, nem maga, ahogy kinéz, az is egy kicsit ilyen elcsépeltnek hat. Szerintem, hogyha jó lenne, mármint vicces lenne, meg jól meg lenne írva, akkor az, hogy néz ki, a párcikámerek is lehetnének rajta. Hát igen, de annak lehet, hogy lenne. De itt ez a flash animációs stílus, vagy nekem az jutott eszembe, így ez úgy érzem, hogy nem annyira ihletett. És közben a sztori sem annyira ihletett, a vágás is nagyon fura néha, ez ide-oda ugrálással, odaugrunk valamire, ami nem is egy vicc, hanem, és aztán nagyobb lehetőségek voltak ebben, csak amúgy mi is akarunk egy animációt készíteni. Hát ja, nem egy sorozatot, hanem csak egy egyszeri videót, egy ilyen 5 perces videót, de azon fogunk dolgozni, lehet, hogy hát nem mi, hanem akiket megkérünk, meg belerakunk minden energiát, amit tudunk, hogy aztán mondjuk áprilisban egy nagy nap után prezentálsunk egy kis hangulatos kis epilógust remélhetőleg. Aztán reméljük összejön, vagy nem, meglátjuk. De hogy ezen is dolgozunk, meglátjuk, hogy sikerül-e. De hát meg kell próbálni, azt mondjuk nekünk, és azt mondják, hogy nem sikerül. Ez mindig benne van a levegőben. Beszéltem, hogyha valamit... Hát még lehet, még a nerdőnek szerintem jött második része is van már. Már van? Hát nem, de hogy amikor premier volt, akkor két részt nem úgy volt, hogy két részt mutatnak meg, és azért lehet, hogy a második sokkal jobb. De hogy itt az első, azért nyilván fontos egy pilot, hogy sikerül. Igen, az fontos. Én bevallom, ezt nem bírtam megnézni. Ez már ilyen, az agyam, az ki, ilyen dopamin hellbe van, és így elindult, és ilyen nagyon szimpatiásan beszéltek. Beletekertem, hogy jobb lesz, nem tűnt annak, és én bekapcsoltam, úgyhogy az én véleményemre ne adjatok, de úgy látom, hogy nem voltam egyedül, sőt, hát reméljük fejlődik, reméljük jobb lesz. Hát igen, most főleg, hogy most a Szondi utcót van, aminek sokkal rétegeltebb, sokkal kevésbé arcba mászó, tud kritikus lenni a saját közege felé. Ez nekem túlságosan ilyen, ez az alapfelállás így annyira, hogy gyakorlatilag ott vannak a politikusok, így gyakorlatilag nincs benne rétegeltség, amit várna az ember, ami így, hanem így nagyon ilyen, olyan, mint egy ilyen boomernek a mémje, hogy mondjam. Te egy Facebookon rakták volna össze. Igen. Figyelj, azért nyilván támogatni kell, hogyha valaki önerőből csinál egy ilyen dolgot, amit amúgy sok munka megcsinálni. Szóval ezt szerintem ezt értékelni kell. Én mindig értékelem, hogyha valaki kockáztat, és megpróbál valamit megcsinálni, max nem sikerül, az még mindig jobban értékelem, mint aki nem kockáztat. De hát a kockáztatásnak meg benne van, hogy néha nem sikerül. Én is csinálok olyan dolgokat, mi is csinálunk, ami nem mindig sikerül. Aztán akkor meg leszűri az ember tanulságot, és akkor a következőt próbálja jobban. Semmit. Például most kipróbáltunk egy mikrofont a válságstábba, nem erre való, neki kell próbálnunk, mert... Milyen bátrak voltatok? Hát jó, most csak mondok egy hülye példát, csak már mondani akartam, hogy ne aggódjanak, ne. A következő részben már nem ez lesz a mikrofon, mert mindenki ezt itt a kommentekben, de hogy ki akartuk próbálni, mert vannak olyan események, ahol viszont muszáj lesz ezt használni, ahol nagy a zaj. De nyilván akár műsorokkal, akár mondandókkal is néha az ember mellé nyúl, szerintem ez emberi, és ezt el kell fogadni, és szerintem a kutyapárt is tudná ezt jól kezelni. Én mindig azt nézem, hogyha valaki balhéba keveredik, vagy valami negatív visszhangot kap az interneten, én ezt valahol egy lehetőségként is élném meg, mert az, hogy valaki esendő, és ezt utána elismeri, és látod, hogy komolyan rájött arra, hogy mi volt ezzel a hiba, az emberek ezeket a történeteket, de az, hogy most időzőjelbe, de hogy szeretik, hogyha valaki magasról lemegy, lentről magasra, ez valahogy, ezzel tudnak azonosulni az emberek, szóval ez sosem egy olyan dolog, ami végleges. Nyilván, hogyha nem hallgatsz semmire, és mész lefele, az nem segít, de hogy minden ilyen gödörből imádja az internet. A comeback story-kat imádják az emberek, és ezt lehet jól kezelni, de nyilván, hogyha oda jutsz, akkor lehet, hogy nem annyira érzed ezt, hogy hol mire rezonál az internet, de senki sincs, hogy mondjam, végleg eltemetve. Nagyon sok jó comeback story-t láttam már. Még várod a Gyurcsány visszatérését a politikában? Hát... Vagy annyira mérő, azért nem lehet visszajönni. Hát neki már megvolt egy comeback sztoria, és az elmúlt 16 évben nem annyira sem. Na jó, de az olyan volt, hogy így, és ez volt a comeback. Jó, úgy lesz, hogy a Tiszát mindenki utáni fogja, mert átbasznak minket, Fidesz már nem akarjuk újra, és akkor visszatér a Gyurcsány. Jön a Feri. Somehow Feri return. De igen, és ilyen kurva jó lesz, tegyen repülőautók lesznek itt, ilyen ezokkal a mágnes vonatokkal fogunk menni. Ilyen félig robot lesz már Feri. Ja, AI Feri, chatbotja fog kormányozni majd. Hát lehet, hogy inkább most már írogasson meg ilyenek. Amúgy az is egy érdekes dolog, ha már beszélgetünk, hogy a politikából nyilván nagyon nehéz visszavonulni szerintem, és valószínűleg médiából is valamennyire, de hogy a politikában, amikor ott vagy, és tudod, hogy te nagyon fontos ember vagy, te körülötted forog a világ valamennyire, ha valamit mondasz, az számít, az emberek figyelnek rá, az egy olyan drog, amit utána nagyon nehéz azt mondani, hogy jó, én erről most itt ezzel végeztem, ebből nem kérek többet, és hirtelen otthon ülök csöndben, telefonon sem csörren többet, mert egyszerűen mást hívnak, aki éppen el tud intézni dolgokat, és hatalmon van. És ezt valahogy lehet, hogy államilag finanszírozott pszichológusok kellenének, hogy minden politikus felkészítsenek arra, hogy igenis itt egyszerre vége lesz annak, hogy te vagy a világ közepe. De nem ebbe bíznék, korlátoznám 8 évre a dolgot, csak hogy... Én csak azt akartam mondani, hogy a utóbbi 17 évben, aki nem fideszes politikus volt, annak szerintem olyan ilyen lelki nyomorra nincs, hogy körülötte forgott a világ, vagy az ő szóval bármiben is fontos volt a világ. De még abból is nehéz visszalépni láthatólag. Hát az, hogy nekem gyakorlatilag semmi döntésjogom van, és ilyen e-maileket írogathatok, hogy válaszoljanak a Gulyás Gergelyek valami kérdésre, meg néha a parlamentben főszólok, és kapok érte havi 2 végtelen millió forint, attól függően mi hány ilyen... Benne vagy egy csomó bizottságban, meg fizetik a benzin, meg a lakás, meg a faszom tudja mit. Azt szerintem sokkal nehezebb elengedni, mint azt, hogy nem tudom, néha a parlamentben felszólalhatok, hogy ki az a Zsolti bácsi, meg hogy Orbán szégyelje magát, meg itt a krumpli, hát kényelmes, meg nem értesz máshoz. Megvan a világ, amiben működsz, amit ismersz, és hirtelen kikerülsz a hatalom. Hát ez mindig nehéz, ez mindig nehéz. Csak rá kéne kényszeríteni az embereket erre. Hagyják abba a munkát, 8 évente mindig. De hogy ilyen azt mondtam, hogy próbálok valami empatikus lenni, hogy lehet, hogyha ezt egy pszichológus kezelni ezeknél, akkor ők is könnyebben elengednék a hatalmat, és nem lenne ilyen irgalmatlan vergődés, amit most a Fidesz csinál, de hogy nekik már mindegy, szerintem ott a világ összes pszichológusa összeülhet, hogy az Orbánt kiszedjék a seggéből, akkor sem sikerülne. Orbán? Hát az Orbán biztos nehéz lesz neki a lejövő, amikor hirtelen ott ül ezt. Nincs hatalma, és még remélhetőleg a... Hatalma mindig lesz a maffia főnöknek. Ellenzékben nem, is lesz hatalma, furcsa, csak a saját háttérországában. Egyszer láttam a Budapesten így a Demszkit, és így olyan fura így csak így ment, így kicsit ilyen árnyéka volt nyilván idősebb, meg minden, de hogy az jutott eszembe, hogy tényleg ő tényleg főpolgármester volt, meg minden, és így, hogy ez ilyen hirtelen megszűnt a hatalmad, és hirtelen minden figyelem így hirtelen másra összpontosítva, és te ott maradsz egyedül, és ez biztos, hogy lelkileg egy összeroppantó dolog, hogy így semmi átmenet nélkül a legnagyobb királyból jelentéktelen ember leszel, nyilván nem, de hogy közben máshol kell megtalálnod a identitásod, és hogyha mindent arra tettél, hogy politikus vagy, akkor hirtelen ott találod magad, hogy ki a fasz vagyok. És ebben biztos össze lehet omlani. Majd szerintem csinálni kell 60 pusztán egy szanatóriumot a fideszeseknek, csak az túl szép hely, hogy erre használjuk. Nem, ott egy gyermekotthon lesz, nem? Igen, ott egy gyermekotthon lesz, És a gyermekotthonban lesz a fideszes szanatórium, valami lerohadó gyermekotthonban, amit nem újítottak fel. Oda kell majd vinni a... Azt hittem, hogy a gyerekeket akarod rakni a fideszeseket, mondom, Uramisten, ekkora hibát, hogy nem, lehet védeni? Nyilván a fideszeseket Uramis. Nem raknék össze gyerekekkel. Hogy azt kéne, hogy a egyik gyermekotthont, a bicskei gyermekotthont átköltöztetni oda a bicskei... 60 pusztára, és a bicskei gyermekotthonban meg elköltöztetni a fideszeseket, amikor jönnek le a hatalomról, meg a propagandistákat, meg ilyeneket, és aztán átképezni őket, nem tudom mire, akkor nem tudom, mi lesz. Azt megjegyezni, hogy a bicskei gyermekotthon, bár én még gimnazista voltam, amikor párszor voltam ott, az egy nagyon szép épület, és egy nagyon szép környezetben van. Akkor lehet, hogy nem abban, de biztos találnak gyermekotthont, ami felújításra szorul. Ahol fölnőttem, ott volt egy gyerek otthon, a suling mellett, és most pont arra felé sétáltam, és így le van lakva az egész, de már nem működik semmiként, már csak egy ilyen csernobili épület, és ilyen egészen elképesztő állapotok vannak. Kár érte, az is egy nagyon szép épület volt, egy nagyon jó helyen, nagyon nagy kerttel. Rákerestem a dolgokra, ez egy kis érdekesség, ezt még a kutyások azt kellett volna rakni, hogy az is elég rossz jel, ha azt látod, hogy ugye ez a videóról szól, ami felháborodást okozott, hogy van egy Pesti Srácok cikk, ahol igazat adnak neked folyamatosan. Végre valaki megmondta. Így, az rossz jel. Meg azt hiszem valami másik Fidesz. Adjon neked igazat a Pesti Igen, Srácok? Igen, ha a Pesti Srácok azt veszed észre, hogy igazat ad neked, szerintem az is egy jel arra, hogy az így nem annyira jött. Igen. Miért ilyenkor van az évértékelő beszéd? Tehát bazeg, Már kit érdekel az előző év? Már annyira sűrű a politika, hogy tényleg február végére már nem emlékszem amúgy, a tavalyra. Amúgy alapvetően ez egy várt rendezvény van, csak ugye most minden szombaton van háború ellengyűlés, és ezért nekünk úgy tűnik, hogy ez már rohadt unalmas, hogy már megint az Orbán a saját közönség előtt beszél, és minden fingását megtapsolják. De régebben ez egy ritka alkalom volt, az Orbán beszédét közvetítették, amit a saját kurzusának ad. Most a túlságosan megszoktuk a jót. Hogy a miniszterelnök hangját halljuk, igen, ezt a jót, ezt megszoktuk. Brüsszel naponta próbálkozik, és a Tisza már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába. Barátaim, ez nem történhet meg, és sohasem járulunk hozzá, hogy elvegyék tőlünk a vétójogunkat. Konkrétan azt mondta, hogy bármi lesz, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy ne azt történjen, amit a Tisza akar. Oké, ez csak azért jegyezte meg. Jó, amúgy az is, hogy a vétójoghoz lehet ragaszkodni, csak a vétójog elvételét meg tudod vétózni? Mert már ugye volt szó többször arról, hogy elveszik a vétónkat. Hát meg ugye kétsebességes Európai Unió lesz, hogy akkor mi megyünk a... B-tírbe? Hát igen, a pénztelen tírbe. Igen? Nem tudom, uborkáról szavazhat az Orbán. Az se szép, hogyha differenciálnak. Tisztelt hölgyeim és uraim, én még a régi iskolához tartozom. A kommunista, szocialista iskolához? Nem ezt fogja mondani, ja? De igen, egyébként. Igen. A tegnapi és a mai mondandóm egy nyomba vág. Ő szereti Ádám. Ő a tegnapi meg a mai mondandója egybe vág. Hát gyakorlatilag most már egy 3 órás videót össze lehetne rakni, ahol saját magát száfolja meg, magának mondta ellent. Ugye keletről a olaj jön, a nyugatra a szabadság. Jó, de az nem szabadság. Tegnap volt, az több éve ja, volt. Ja, bocsánat, oké, hát akkor na. Így viszont, akkor én értelmeztem hosszú, hiszen tegnap. Jó, arra oké. Gondolom, hogy 24 órán belül talán nem hazudtolom meg magam. Uh-huh. 48, az már valószínűleg ott már előfordul. Azért a védőpajzsnál ott is talán volt egy 24 órás, de oké, bocsánat, akkor ez az éjben. Visszaszívok mindent. A nyomó gépezet még működik Magyarországon, ezt majd április után fogjuk eltakarítani. Álcivil szervezetek! Szokásos fenyegetőzés. Igen, de még lesz több. Most megint jön a fenyegetés, uh-huh. Hogy mindenkit eltakarítanak, aki nem ért velünk egyet. Hát uh-huh. Én ezt megszavaznám biztos, ez kurva jó. Itt nagyon jó világ lesz, hogyha gondoltam, ha nyer a Fidesz, akkor olyan bosszúszomjas lesz, hogy ez őrület, és biztos minket is megpróbálnak majd ellehetetleníteni valahogy. Hát kérdés, hogy kétharmadékül mennyi szabadságuk van ehhez. Igen, vagy de mennyi... ugye az, hogy egy... Ez a demokrácia? Ugye, mert mit mondott? Hagyd végigmondani. Szijjártó, mit mondott, hogy ez a Orbán legdemokratikusabb tán az egész Európa, vagy amit, hát de hagyd végigmondani, mert jó, nem jó. Csak az álcivil szervezeteket adnám. Az hány az a gyermekon? Én azt tenném. Jó, tapsoljátok meg. Ez majd bekerül a történelemkönyvekbe, hogy ennek tapsoltatok, és ráég a pofátokra a szégyen, hogy ezt tapsoltátok meg, és ezt nem lehet azt mondani, hogy parancsot kaptam, nem lehet azt mondani, hogy hát de akkor még azt hittem, hogy nem. Önként is dalolva tapsoltátok ezt meg, bazdmeg. Undorító. Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló, eurómillió. Na, tehát ugye a magyar miniszterelnök ugye a bírókat megfenyegeti, meg az újságírókat, tehát ez ennél demokratikusabb, ennél kívánatosabb dolog nincs Európa szívében. Hát én ezt biztosan azonnal megtapsolnám. Meg is fogják, ne aggódj. Itt Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel. Biztosan vannak, akik ezt... Ezt jelenti Brüsszel, ugye a szövetségi rendszerünk, amivel önként vagyunk, ami kiléphetnénk bármikor. Kifizett az összes gazdasági növekedés az utóbbi 15 évben. Összes nerest ő hízlalta föl. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot... Mi az ott? Mert ott van egy ilyen levél folyamatosan. Szeretik. Nemzeti petíció, azt reklámozok. Azt küldjed vissza szépen, bazd meg, mert akkor nem lesz a új Kubatov listán. Azoknak nem a kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk, és aggódó szemeiket Brüsszelre kell vetniük. A pucsinozás primitív és komolytalan. Brüsszel azonban kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás. Tehát unalmas, az, aki háborút visel a szomszédja ellen, aki Kijevet egyébként télen, most ugye úgy bombáztak szarrá ezeket az energia infrastruktúrát Kijev mellett az oroszok, hogy nincs fűtés, egész télen nem volt ebbe a kurva kemény télbe Kijevbe. Ezt a háborús bűnösszes, ezt légy szíves, ez a unalmas. Igen, ez még mindig jobb, mint Brüsszel, aki olyan borzalmas dolgokat csinál, mint hogy jogállam. Nem ad pénzt, ha ellopjuk. Ja, igen, meg elvárja, hogy jogállami keretek között, amiben megegyeztünk 2004-ben, amikor csatlakoztunk, hogy ezeket betartjuk, ezeket aláírtuk, és most ők azt mondják, hogy tartsuk már be. Ez borzalmas. Ez rosszabb, mint bírósági ügyeket megszüntetni a magyar közönyben. Ilyen alattomos dolgokat csinálnak. Az Putyin az már unalmas, az, hogy embereket ölnek, rakétáznak, civil infrastruktúrát, kórházakat, szülészetet, óvodákat, iskolákat lebombáznak. Adjuk már szegény Putyin békén, rohadt Brüsszel, azok rohadt brüsszeliták, akik az én hatalmamat akarják megdönteni. Hát azok nagyon rossz. Így van. Igaz, hogy bármikor kiléphetnénk az Unióból, de így akkor nem lenne kire ugatnom. Szóval fantasztikus, hogy úgy beszél Brüsszel, mint valami, mint hogyha nem egy szövetségi rendszer lenne, amiben beléptünk. Szóval így az egész ilyen szürreális, hogy itt van a Putyin, aki épp háborút csinál, róla úgy beszél olyan kedvesen, mint hogyha önként... Vagy a legtöbbször háborút csinál. Hogy a Ukrajna önként lépett be ebbe a háborúba. Ők kiprovokálták ugye a fideszes narratív. De ez a Brüssel, ez a hadjáratuk, az teljesen... gatyám van már ez az ember, elhiszi, amit beszél. Én azt nem értem, hogy most mi szükség volt arra, hogy nyíltan még bevédje a Putyin. Tehát, és úgy, hogy amúgy az ország egyetlen Európa párti, meg EU párti. Tehát, hogy és most már 8 éve megy ez a szabadsághoz, és nem sikerült az emberek belültetni ezt az utátot, mert minden kibaszott fejlesztésre, gyárra, iskolára, útra, bazza, ki van írva, hogy az EU fizette nagy részébe. Nehéz így ez ellen lázadni. Nem? Igen, nehéz így eladni az agyamba. Plakátolják Magyar Péterről, hogy félig uniós feje van, és így, uram isten, de megijedek. Jézusom. Legalább nem orosz zászló van a fél fején, mert vagyis hát az egészen itt, mint egyeseknek, elképesztő. Ez egy rettetesen szomorú, azok után, hogy ugye megfenyegette a újságírókat, meg a bírókat, meg a civil szervezet ugye, ami borzasztó, hogy civil szervezetek vannak. Az sem egy jó irány, nem, hogy fenyeget az újságírókat, és közben Putyinról elismerően beszélsz, hogy Oroszországban hogy bánnak az újságírókkal, vagy a független sajtóval, és a civilekkel. Van még egy kis probléma. Hát az van. De hát a magyar ember már csak ilyen, előbb megoldja, aztán elmagyarázza. Elvégre a politikában nincs lehetetlen, csak még nem próbáltuk elégszer. Barátaim, a nemzeti kormány, aféle Old Spice kormány. Mi? Hogy mondja végig. Bizonyíték, nem ígéret. Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, és ez így lesz a következő 4 évben is. A Spice elhatárolódott már? Nem tudom. Ugye az Old Spice-ban reklámban fordítva ül a lovon a szerecsen fiú. Amit vállaltunk, megcsináltuk, nem váltunk semmit, ugye? Folytatjuk, azt váltuk. Hogy az mi, azt nem tudom, mert ugye a 2010-es programjának teljesen ellentétes dolgait valósítják meg. Jó, örülök neki. 21-nél a fiatalokhoz szól. Na végre! A kedvenc dolga a fiataloknak, amikor a boomer bácsi megmondja, hogy mi a lázadás, és miért nem kell lázadni. De hát az Old Spice után tud még fiatalosabbat mondani? Mindig tud. És nagyon sok fiatal is velünk van, sokkal és többen. Mutatnak a legöregebbet az 100 éves nőt, jó, nem 100 éves, de hogy így legalább próbál így. Gyors, várjátok egy fiatalra, fiatalokra beszélt, nem találok, bazzeg, nincs egy kurva kamera egy fiatalon. De amúgy van. Ez a legfiatalabb ember itt. Gondolnánk. Többségük nem éri. Inkább vágjátok ki totára, mindegy, nem találtunk fiatalt. Az a legfiatalabb az, aki a... Pánikot a vágószobában? Igen. Aki mutogat. De mi ott a Szabó Zsófi, basszus? Kamu lázadással, vagy bulikban mocskos Fideszt óvégasson. Mi például most a Grand Sanon, még külföldi koncerteken is. A Grand Sun elég, elég politikai. Ajánlom amúgy a legutóbbi albumát. Aki szereti a numetát egy kis politikával keverni, annak mindenkinek ajánlom az új Grand Sun albumot. Szóval nem mocskos Fidesz ezzenek, jó? Persze ilyenek is vannak, de szájhősök és szalonforradalmárok a mi időnkben is voltak. Találkozom azonban rengeteg fiatallal. Gondolom. Hát a videók nem erről tanúskodnak. Igen. A DPK gyűlésekben. Valóban szeretik a hazájukat. Tehát, mert aki mocskos fideszezik, az nem szereti a hazáját. Az gyűlöli, utálja. Utálja, ezt a rohadt nyelvet kell mivel beszélni. Mivel a haza egyenlő Fidesz? Ragoznom. Haza egyenlő Fidesz? Ja, igen, igen, igen. Mármint, hogy Orbán Viktor. Igen. Tan gondolkodnak a jövőjükről, és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező idióta utasításokkal, a nemzetközi hálózatokkal. A kedvence a fiataloknak egy túlsúlyos, 60 éves ember elmondja, hogy mi az igazi lázadás. Igen. Ugye ez egy olyan ellen kell lázadni, fiatalok. Olyan, mintha lázadoznék egy klubban, ahol azt mondja, jó, akkor menj ki. Nem muszáj itt lenned, és így, de én most lázadok, nem érted? Akkor miért nem inkább csak kimész, és hagysz minket békén? Hát, mert azért a klubnak a pozitív dolgai azért jó lennének az én nekem, de hogy azért hagyd lázadjak, de hogy így, és akkor mutatják, de milyen lázadás, amikor nyitva áll az ajtó, hogy kimenj valahonnan. Azért, hogy lázadsz? Ez teljes agyhalál az, hogy egy olyan ellen lázadsz, ami nincs rád kényszerítve. A Brüsszel? De rá van kényszerítve az Orbánra, mert az ország nagy része EU párti, és nem tudja kiléptetni. És neki is kurva szar lenne, mert nem tudná eladni a sok akkumulátort az európai piacon, Ádám. Neki kell az EU, mert különben hát mindenkivel meg kéne egyezni, hogy mennyi vámunk legyen, és akkor gyakorlatilag összeomlan ez az ország. Úgyhogy ráadásul ilyen állázadásra szít minket, hogy jaj, lázadjatok, de amúgy eszembe sincs kilépni, mert ugye akkor tönkre menne még jobban ez az ország. Na, úgyhogy fiatalok, tudjátok mi a dolgotok, ne unalmas, mert ez a putyinozás, meg mocskos fideszezés Brüsszel ellen, ugye? Azt megmondtam ugye a DPK-nál. Csinálj, nektek valami merchet, ami ilyen Brüssel ellen lázadó merch, hogy lássák, lázasz Brüsszel! Na, és ott lenne ilyen tábla, hogy ezt 1 milliárddal támogatta. Brüsszel ellen lázadó merch-ká. Igen, mondja már meg nekem egy 60x éves ember, hogy mi az igazi fiatal lázadás. Basszal. Igen, aki a regnáló hatalom megmondja, hogy mi a lázadás, ez mindig aranyos, nem? Így van, így van, így van. Ki akar ilyen országvezetést? Ellenfeleink oda jutottak, hogy ismert bűnözőket szerveznek bandába, és szállítanak, hogy DPK-ra. Igen. Ja, várj, az másik. Azért mondom, most berakhatod ezt a videót, akkor... Itt találtam. Mayday Hungarin, ugye Fanni már volt nálunk itt a műsorban, és itt láttam ezt a videót, hogy nézzük a fideszeseknek a... Ugye ez hasonló, mint amit a Lázárék csinálnak. Nézzük, itt úgy látszik, hogy... Itt van Dopeman és Garázaság van ráírva. Végigvesszük a nagy fideszes celebeket, igen. Ez ki is? Gáspár Evelin. Okirat hamisítás, jó. Költségvetési csalás. A kedvenc énekesed, Ádám. Mi a neve ennek? Pataki Attila. Pataki Attila. Zalatnai Sarolta, 36 rendbeli nagykárt okozó, üzletszerűen bűnszövetségben elkövetett csalás. Oké. Okay. 36 rendbeli, az azért, ez nem egy... Kezd kirajzolódni egy ilyen átívelő szál. Igen. Garázdaság és testi sértés. Gazdagság és ki is ez a csáó? Ez birkózó. Ja, Bárdos is annyi, tessék, jó? Nézzük, ki van még? Ez ki? Ez a jobber. Kábítószerkereskedelem, öreg jobber. Ki van tiltva Amerikában. Igen? Aurelio, ez ő? Ez emberrablás, kábítószer. Ne tegyél már úgy, mint nem tudnád, de az sem tudsz a deldani, hogy jaj, van az a fókuszcsoportos, hát az ilyen valóságsó sztárokat szoktam keverni. Bocsánat. Csak a fideszeseket tudom megjegyezni, mert állandóan a fő arcuk. Sóbert Norbi, szerzői jogok megsértése, fogyasztók megtévesztése. Jó, előfordul. Garázdaság, kábítószer, Curtis. Akkor gyerünk, legyél a kocsera. Kucsera? Kábítószer? Ja, ő mondta most, hogy zéró toleranciát hirdetne a kábítószerekre. A közszereplőkre, mert azt hitt, hogy rá nem vonatkozik, de ami vonatkozik rá. Én Kucsera Gábor itt egy kicsit belezavarodott a jogi fogalmakba. Adócsalás. Öreg. Győzi! Győzike. De ez így nem jó, mert nem egy DPK-s videóban van kivágva. Igen. Itt a nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, az öreg hajdú. Szóval tényleg itt egy összefoglaló arról, amiről szóval igen, a Tisza bűnözőket visz a fideszes gyűlésekre. De most így azért látszik, hogy szedik össze a celebjeiket a Fideszben. Azért... Mint ha lenne egy ilyen valami, mint ha lenne mivel zsarolni őket. A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Tehát ha Az Erztébe amúgy két ők éve... azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halálvám szedői. Érdekes, a Putyina sosincsenek ilyen megjegyzései. Most már az unalmas, Ádám. Az az ember, aki civilekre rakétát lő, és hát gyakorlatilag meg akarja fagyasztani az ukrán fővárost, ugye a civileket, nem a katonákat, az azért a méltányosságot megérdem. Jó? Bezzeg a Shell, aki ezen jól jár. Azt hozzátenném, hogy 2025. szeptemberében írtunk alá hosszú távú gázszerződést, stratégiai együttműködést a Shell-lel, mint mi Magyarország, magyar állam. Valahogy akkor még nem volt ellenség, illetve egyébként a reptér megvétel előtt az Erztébe a magyar államnak is volt részesedése. És az is még a háború után volt egyébként. Hát hogy lehet? Akkor nem vették észre, sajnos nem vették észre. Pedig akkor már volt háború. Volt, persze. Na. Már évek óta. De biztos azért szállt ki a magyar állam, mert ők ezt a halálvámszedői, ugye így fogja nevezni őket, vagy van nevezte. Ez szürreális basszus, hogy így. Érted, valaki ott hagyja a munkáját, elmegy politikusnak, és akkor a volt munkája, az akkor hirtelen a sátán basszus, hogy így milyen országban élünk, ezek annyira szürreális, hogyha egyszerűen Mekibe dolgozott volna, akkor én nem tudom, hogy mit tudnak még mondani ezek az Orbánék, felháborító. Az még jó, szerintem az jót tesz egy kormánynak, hogyha bífelget ilyen multinacionális cégekkel. Az biztos segít. Igen, segít, mert bífelgetett már a mindenféle különböző társadalmi rétegek, a fiatalok iránt, nemrég a cigányokkal bífelgetett, az adófizetőkkel non-stop bífelget, mert elbassza az adónkat, de most akkor még multinacionális cégekkel is bífelget, közben mindenki utál minket az EU-ban, még van, akit nem sértettek meg, tényleg. Hát nem. A Putyint. Igen. Vele minden évben találkozunk. A Putyinról sosem mondunk csúnyát. Nem, hát ugye a történelmi sértettséget azt ott hagyjuk a Spice-ban, jó? Arról nem beszélünk, azt mondta. Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizet. Mi? Nekem ez annyira a fülemet, évent az átlag, az ilyen 20 ezer forintos rezsi lenne havonta. Szerintem annál sokkal többet fizet mindenki. Szóval minden rezsi benne van? Igen. A víz, hát gáz, áram, távhő, minden. Nekem a távhő ennyi szerintem egy évben, vagy hát majdnem. Jó, de te egy óriási palotában lakod, nem? Ja, egy 50 négyzetméteres panelba érek. Tehát azért szerintem nálam átlagabb lakhatás ügyileg, meg rezsi ügyileg nincsen. És én biztos, hogy ennél sokkal többet fizetek, de gondolom bele van, ja, igen, átlag, szóval bele van fizet, vagy számolva a döngölt padló agyakház is, ahol semmi nincsen. És akkor nekik nincs rezsi. Ahol még bevezetve sincs az áram. Igen. Tehát, hogy nekem az 250, az biztos nem. Beleszámolták a telkeket is, amire még nincs építve semmi. Uh-huh. Ja, meg a doboztönben lakik a Calvin téren a hajléktalan. Igen. De ezt lehet rákcsálni. Én nem régóta fizetek rezsit, de szerintem ennél többet fizetek évente. Hát, a palotámra, ami a börtönben belakom. Na mindegy, hagyjuk is. Árambővítésre éveket kell várni. Víz az hetente egyszer elmegy egy egész napra, mert áramcsőtörés van, mert nincs pénz megcsinálj rendesen, mert nem viccelek, 30-szor az utóbbi egy évben biztos nem volt víz, és mindig már ilyen mozaikszerű az útot, ahol mindig így jön a kép a csoportokból, hogy így ömlik ki a víz, és aztán egy hét múlva megint ömlik ki, aztán megint ömlik ki. Ez rolcsó a víz, ja. Mert ugye nem költünk rá arra, hogy a cső az ne törjön szét, mert egy rozsdás szar. Ja. De legalább ilyen olcsó rezsi, ami egyébként ez a szám is hazugság. Mondott még a hazugságot, ugye, vagy hát ferdítést, hogy ha nem lett volna ez a nemzeti kormány, akkor 200 000-re kevesebb gyerek születik az utóbbi 16 évben. Ezt mondja, a portfólió valahogy megpróbálta kitalálni, hogy mire fasz a gondolatot, és nekik úgy jött ki ez a szám, hogy az utóbbi 16 évben vették a legmagasabb termékenységi rátát, ez egy év, meg a legalacsonyabbat, és azt számolták, hogy ha a legalacsonyabb az alapszám, és a minden évben a legmagasabb termékenység történik, a kettő között 200 ezer van. De ugye az egyszer történt meg a legmagasabb, és annál csak alacsonyabb volt minden évben. Tehát ez egy borzalmas hazugság, és ráadásul idénre már kb. A legszarabb termékenységi rátát hozza ez a kormány. Úgy nem tudom, hogy 500 ezerre... Statisztikai ferdítéseket mondanak. Hány százezerrel kevesebb magyar van? Hát már 9,5 millió alatt van elvileg. Igen, szóval nagyon fogyunk. Fogyunk, de sokkal gyorsabban fogytunk volna, hogyha nincs az Orbán, hiszen ugye addig matekoztak, amíg valahogy ki tudták hozni ezt a 200 000 számot, ugye azt számolták, hogyha nagyon sok gyerek születik, akkor amúgy jó lett volna. De nem született soha nagyon sok gyerek, egy évben volt egy ilyen okszám, ami mindig nem a 2,1 vagy 2, ami a ideális lenne, hanem 1, nem tudom, 7-8. Ez már nem az ő bajuk lesz. Beszél arról is, hogy ők elvettek a bankoktól, a kiskereskedelmi láncoktól és az energiacégektől, elvettek 14 ezer milliárdot az utóbbi 15 évben adó formájában. Mondhatjuk, a cégektől vették el, csak ugye a cégek azok ránk hárították, ugye ezért fizetjük a legdrágább, hát rezsit, legalábbis a cégek biztosan. És de ezért... a cégek biztos nem terhelik az emberekre. Nem, persze, igen. Nekik nem kell kifizetni. És ez a hatalmas élelmiszerinfláció, amivel ugye utolértük nyugatot az élelmiszer árakba, ez ennek köszönhető, mert megadóztatták ezeket a rohadt multikat. Jó, csak ők ugye kifizették velük. Tehát igazából ez a 14 ezer milliárd, azt az magyar emberek fizették ki, nem a multik. Mert a multik azt mondták, hogy igen, ez az adót, jó, hát akkor drágább lesz a kenyér. Hát most én nem fog minuszosan... Nem, ez ilyen összefüggéseket azért nem biztos, hogy értenek, de hogy milyen jó, hogy kimész Ausztriába, és ugyanannyi a boltban a kaja. Nem az, hogy most mennyivel drágább, mert itt nyaralok. Ja, meg számolgatni kell, most mennyi az euró. Tudod, hogy ugyanannyiba kerül, mint otthon a spa. Ezt elértem. Ja, hát lehet, hogy ott nyugati a... Nyugati lehet, fizetés. Hogy ott a ottani boltba eladó többet keres, mint te. A nem lehet, hanem biztos, de igen. Tehát ez már más téma, hát na. Végre mi is mehetnénk helyekre nyaralni, mint amikor ide jönnek a britek berúgni, mert sokkal olcsóbb, akkor mi is most már elmehetnénk. Nem tudom, hova kell mennünk, ami sokkal olcsóbb. Most már sok hely sokkal olcsóbb. Hát Európában sehol nem tudsz menni. Talán még Bulgária tart ki, de hát Vietnam volt nekem. Vagy lehet, hogy el tudsz menni Nyugat-Európában, van ahol olcsó. Ebbe bele se gondolom. Ezt inkább hagyjuk. Rend van és biztonság. Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Magabiztos igalom. Hát nem tudom, azért talán Svájc biztonságosabb, vagy Liechtenstein. Hát kivéve, hogy mondjuk gyerek vagy, és meghalnak a szüleid, vagy bekerülsz egy ilyen intézetbe, akkor már rögtön... Az már nem lesz olyan biztonságos, mert akkor valószínűleg a egyenes út vezet a hajléktalansághoz. A prostitúcióhoz. Meg ahhoz. Azt azért el kell ismerni, hogy nem egy veszélyes ország Magyarország. Vannak de nem de azért azt mondani, hogy ez a legbiztonságosabb, az megint egy olyan szintű hazugság. A világon azt mondta? Európában. Ja. De hogy így, miért nem mondja azt, hogy ez egyik legbiztonságos, arra még lehet valamit mondani, hogy ja, amúgy igen, azért tényleg nem tudom, elmész, pont Brüsszel ilyen borzasztó mocsok, ott azért, vagy Párizs, vagy Marseille, ott azért nem szívesen sétálgatsz egyedül. Budapesten, legalábbis férfiként nincs ez az élmény meg, tudom, hogy nőként teljesen más. Lehetett volna ezt mondani, nem, neki azt kell mondani, hogy a legbiztonságos, ott a svájci Alpokba, ott Szlovéniába, ugye, ott is nagyon rossz, hát a 10 után nem lehet kimenni, meg Csehországba, meg Lengyelországba, azok nagyon veszélyesek. Bezzeg, ugye? Igen, én is emlékszem, amikor így mentem a Lengyelországban, éjszaka mentünk Krakkóban, és rettegtem. Én Csehországban, amikor voltunk. Meg Amsterdamban is milyen féle. Amsterdamnál hogyan? Mert hogy Hollandia az azért eléggé. Nagyon mindegy, majd megmagyarázzál. Hát nem. Lehet vannak olyan részei. Hollandia az azért nem arról híres, hogy ott... Mindenki okay. Be van drogozva, és nem mondani, bűrözik. Orbának, hogy ok, jó van, lapozzunk. Na hát ez is csodás nap volt. A szex videó az már nem fog droppolni? Nem merik kirakni vágatlanul, túl hosszú. Amúgy most már tényleg nem semmi értelme. Ebből is kijött a Magyar Péter sokkal jobban, 4 millióan látták, 200 ezerre lájkolták, egyszerűen újabb kapufa volt, meg az esküszöm. Nem, annyira balfaszok a Fideszbe, hogy ha megnyerik ezek után, akkor meg is érdemeljük tényleg. Akkor a svájci, és az sem lenne rossz, de ez egy kicsit drága lenne, a spanyol kolónia az megindul. Az megindul. Igen, akkor legalább nem kell költenem a házra, mert itt a tavasz, és rájöttem, hogy le van rohadva már a kerítésünk. Rájött, a kerítés, ami le van omolva, az már... Le van omolva a kerítésünk, és semmilyen kerítés, és nem ér vissza, meg ilyenek. Úgyhogy, ha valaki ilyenekkel foglalkozik, akkor írjon már. De ha visszaér, akkor ilyenek vannak, hogy 1 méter 300 000. Ja, persze. De mi ott a kertet is meg kéne csinálni, meg a kerítés. Nem tudom, hogy ez külön szakma, egy szakma, az kiket kell keresni ezzel, hogy összedőlt a kerítésem, mert valaki, amíg az előző tudja, hogy ezt nem saját kézzel rakta össze, és aztán elrohadt. Írjon, aki kerítés. És jó áron dolgozik. Ja, nem úgy, hogy 1 millió per méter, bazd meg. Ja, a kerítést akarsz kifizetni meg már, büdös, mi? Jó, hát nem tudok mit csinálni. 300 millióból nem tudsz kerítést építeni? Igen, amúgy meg ki kell fizetnem téged is, bazd amúgy meg. Amúgy nem tudod, mert meg ezt a helyet, meg ott a tekit. Na, akkor ez volt. Ez egy rész volt. Igen. Nem is kell kejtés, úgyis csak elviszi a víz, amikor megint felrobban a víz. Akkor magadnak kell a csövet leteríteni. Igen, majd azt kell. 1 milliárd az utcába. Oda megyek az utcába, és így viszek egy vödröt, és akkor így, ahogy ömlik ki az utcára a víz, akkor azt megtöltöm, hazaviszem, és abban lefürdetem a gyerekeket. De leszűröd abba a kancsóba. Legalább volt rezsicsökkentés. Legalább olcsó a víz. Igen. Igaz, hogy az utcáról kell vödörrel behozni a saras vizet. De régi szép időkben kiár az egész utca, és így ott így a ruhákat így dörzsdik a nők majd. Miért a nő? Szexista. Hát, mert régen ez volt. Ja, jó, nem azért, mert én is megyek, csak, na, érted, régen ez volt. Az. Ja, jó. Ne, most már nem ez, most már férfiak mennek. A nők azok otthon nézik a Heated Rivalry-t. Köszönjük, hogy itt voltatok. Én holnap nem leszek itt, mert megyek mindenféle városba, és emberekkel beszélgetek, és csodás videókat hozunk ezzel kapcsolatban, de aztán még visszatérek a héten, úgyhogy, de ha jól van ez így, holnap ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?